Alternatif, deneysel, bazen de popüler. Her zaman iyi müzik. Zülal Kalkandelen'le Vegan Logic başlıyor. Toplantısı ve ardından basın açıklaması yapılmasına izin verilseydi o sahneler yaşanmayacaktı. Açıkçası bu ortamda radyo programı yapmak da giderek zorlaşmaya başladı ama hep söylüyorum tek sığınağımız da müzik ve sanat. Bu haftaki program için hayalet şarkılarını bir araya getirdim. Nereden çıktı bu konu derseniz çok özel bir nedeni yok. İşte geçen gün öyle arşive göz gezdirirken ne çok şarkıda hayaletlerden söz edilmiş dedim kendi kendime. The Doors'tan Bruce Springsteen'e, Johnny Cash'tan Patti Smith'e kadar çok sayıda müzisyen ve grubun hayaletlerden söz ettiği şarkılar var. Hatta az önce açılış yapan Nine Inch Nails gibi 9'ar parçadan oluşan 4 kısaçaları tamamen bu konsepte ayıranlar da var. Nine Inch Nails'in aslında 5 şarkılık bir kısaç olarak planladığı, neredeyse tamamı enstrümantal parçalardan oluşan bu Ghost serisi 2008'de bir bağımsız plak şirketinden yayınlanmıştı. Ambient, Industrial ve Dark Ambient sevenlerin bu albümü mutlaka edinmesini öneririm. Atticus Ross, Alan Mulder, Alessandro Cortini, Adrian Belew ve Brian Viglione ile yaptığı bu kayıtları gündüz düşleri için soundtrack diye nitelemişti Trent Reznor. Bu akşam dinlediğimiz ikinci kısa çalardaki 12 numaralı parçaydı girişteki. Şimdi sırada David Lynch'in Inland Empire adlı filmi için bestelediği iki şarkıdan biri olan Ghost of Love var. Onun ardından Ian Hodgson yani Moon Wiring Club var. Hodgson çocuklar için öykü kitapları da yazan, sanat alanında eğitim almış bir müzisyen. Elektronik müzik projesi Moon Wiring Club'ın geçen yılın sonunda çıkan albümü A Fondness for Fancy Hats'ten The Last Ghost in England'ı dinleyeceğiz. Strange. Love, love, love, love. dönecek. Thank you. Az önce Moonwalking Club'dan sonra Burial'ın dubstep klasiği olarak tarihe geçen müthiş albümü Untrue'dan Ghost Harvey'i dinledik. Hayaletlerden söz eden şarkılara baktığınızda şu dikkat çekiyor. Müzikte hem olumlu hem de olumsuz anlamlar yüklenen bir kavram bu. Yani kurtulmak istediğiniz bir hayalet olabileceği gibi korkulan bir varlığın ruhu da olabiliyor veya özlenen bir varlığın hayaleti olabiliyor. Mesela sonra dinleyeceğimiz Radiohead'in Give Up the Ghost adlı şarkısında bana kalırsa Thom Yorke korkuları ve güvensizlikleriyle yani kendi hayaletiyle mücadele içinde. The King of Limbs albümünde yer alan şarkının Broken Chord remixini dinleyeceğiz az sonra ve onun bitiminde artık tahmin edebileceğiniz gibi benim favori isimlerinden birisine Chris and Kose ikilisine kulak vereceğiz. CTI adıyla 1984'te yayınladıkları Elemental 7 albümünden Dancing Ghosts ile Vegan Logic'de olacak. Yaklaşık 10 dakikalık bir ambient elektro harikası. 30 yıllık bir şarkı ama hiç eskimeyen bir sound'u var bana göre. We'll be right back. I'm the ghost in your hands. Depeche Mode'un Ghost adlı şarkısının Ambient Rush Hour mixini dinledik. Hayaletlerden söz eden şarkıları ayırdığım bir programda onlardan bir şarkı olması olmazdı bence. Geçmişte yaşananlardan kurtulma çabası, hayaletlerle mücadele, grubun karanlık şarkılarında sık görülür. Eminim hayranları biliyordur zaten. 2009 tarihli Sons of the Universe albümünün Deluxe box setindeki bonus tracklerden biri olan Ghost adlı şarkıda da bu tema var. Martin Gore yapılan bir hatanın insanın yakasını asla bırakmadığını söyleyip artık hayatında bir hayalete dönüştüğü muhtemelen eski sevgilisi. Ben ölene kadar acı çekeceksin diye yazmış oldukça sert. Dave Gahan da her zamanki gibi mükemmel seslendirmiş. Şimdi yine çok dokunaklı bir şarkı var sırada. Bu kez Nick Cave and the Bad Seeds'den Little Ghost Solo dinleyeceğiz. 2003 tarihli bu şarkı grubun 1984-2005 yılları arasında kaydettiği ama diğer albümlere giremeyen şarkılarından ayrı olarak yayınlanan single'larından oluşan B-Sides and Rarities adlı 2005 tarihli 3 CD'lik albümde yer alıyor. Belki garip gelebilir ama benim en sevdiğim Nick Cave and the Bad Seeds albümü de budur. Little Ghost Soul'un bitiminde yine Nick Cave'in işin içinde olduğu bir parça var sırada ama bu kez Bad Seeds olarak değil, Mick Harvey ve Blixa Bargett ile 1989'da kaydettikleri bir film müziğinden bir parça dinleyeceğiz. Avustralyalı yazar ve yönetmen John Hillcoat'un bir hapishanede geçen Ghosts of the Swill Dead adlı filminin müziklerini bu muhteşem üç yetenek bestelemişti. O filmin soundtrack albümünden gerilim dolu Maynard Mix birazdan Vegan Logic'te olacak. Müzik Made it right out of your rusty spur. But I have a theory of ghosts. They're alive and we're all dead. They're trying to tell us that it's this way around. Nick Cave, Mick Harvey ve Blix Abargelt imzalı Ghosts of the Civil Dead film müziğinin arkasından çok sevdiğim gruplardan Piano Magic'e kulak verdik. Şarkılarında hayalet temasına sık rastladığımız gruplardan biri de o. Glenn Johnson bir röportajında hayatının bir aşamasında yaşadığı günle değil sadece geçmişle ilgilendiği bir dönem olduğundan söz etmiş ve hayallere daldığını anlatmıştı. Sanıyorum özellikle şarkı sözü yazanlar için enteresan bir deneyim bu. Aslında hepimiz bir anlamda geçmişimizin hayaletleriyle mücadele ediyoruz da sadece sanatçılar bunu bize daha güzel ifade edip sunuyor sanırım. Glenn Johnson da Tear of Gusta adlı şarkıda hayaletler hakkında geliştirdiği bir teori paylaşmış. Yaşadığı bir kalp kırıklığından sonra onlar canlı biz ölüyüz diyordu şarkıda. Bu haftaki programı iki şarkıyla bitireceğiz. İlki Moby'den Ghost Return. 2009 albümü Wait For Me'de yer alan bu şarkının bence pek değeri bilinmedi. Tamamen enstrümantal olduğundan esasında neyle ilgili olduğunu bilmek olanaklı değil ama herkese uyandırabileceği hisde değişiklikler gösterebilir. Fakat bence geçmişe yönelik kırılgan bir özlem barındırıyor. En azından melodi sound bana onu hissettiriyor. Son şarkımız ise iki çocukluk arkadaşı olan Sean Canty ile Miles Whitaker'ın Manchester'da kurduğu Dem Dyke Stare'den Ghostly Harvard. Bu arada Dem Dyke Stare diyorum ama grup eğer yanlış telaffuz ediyorsam özür dilerim. Wire dergisi bir keresinde grubu geçmişin mitleriyle makineleri buluşturup dans hitlerinden düşsel film soundtracklarına kadar geniş bir palette müzik yapabilen bir ikili diye tanımlamıştı. Çıkış albümleri Symbiosis'ten dinleyeceğimiz parça da buna iyi bir örnek. Ghostly Harvard. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sorgulayan, sınırları zorlayan, daha önce yapılanı yinelediğinde bile müziğe farklı anlam katanların buluştuğu Vegan Logic'i dinlediniz.